Калі б нехта запытаўся ў цябе, хто Ісус Христос, які адказ даў бы ты яму? Цяпер аказаў бы некаторыя факты пра Хрыста, напрыклад, што ён Божы сын і збавіцель, народжаны ў дзеву Марыі, што ён быў крыжаваны, пакаваны і ўваскрэс мёртвых. Альбо ці расказаў бы ты нешта пра яго на падставе свайго блізка асабістага знаёмства з ім? Мой дзядуля зрабіў моцнае ўражанне на маё сэрца. Я ўважліва слухаў яго, калі ён расказваў мне пра асабістае знаёмства з Хрыстом, і памятаю свае меркаванні, слухаючы яго. Господи Божа, ці змагу я калісьці знаць цябе ў такой меры, як знай ён цябе? Ці буду калісьці расказваць пра цябе іншым і размаўляць з табою так свабодна, як ён гэта робіць? Мы не можам праяўляць заўзятае жаданне па той асобе, якой не знаем асабіста. Таму нам трэба чытаць і ўважліва вывучваць святое пісанне, у якім Бог адкрываецца нам. Раздумвай над Божым словам і ўдзяляй час малітве і пакланенню Хрысту. У малітве не толькі выказвай яму свае просьбы, а проста сустракайся з ім сам на сам. Размаўляй з ім і будь гатовы чуць ягоны голас. Нават калі ў пачатку здавалася б, што ён нічога не кажа табе. Калі мы хочам даведацца, як працуе Бог, нам трэба спадзявацца на яго і быць паслухмяным яму, асабліва калі ён наказвае нам нешта канкрэтнае рабіць. Трэба з уважлівасцю назіраць і заўважаць, як Гасподь дзейнічае, калі мы слухаемся яго. Калі мы хочам знаёміцца з ягонымі дзеямі, трэба заўважаць, як ён дзейнічае не толькі ў нашым жыцці, але і ў жыцці іншых людзей. Тыя людзі, з якімі мы жывём, працуем, альбо бываем блізкай лучнасці, вось яны могуць стаць для нас жывымі ўзорамі асабістага знаёмства з Хрыстом. Калі мы заўважаем, як Бог дзейнічае з іншымі вернікамі, гэта дапамагае нам разумець, як Хрыстос працуе ў розных абставінах чалавечага жыцця. Часамі мы цалкам не разумеем усяго, што назіраем, і ў такім выпадку трэба вяртацца да малітвы і да Слова Божага, што з цягам часу прасвеціць наш шлях і зробіць яго яснейшым і больш зразумелым. Калі мы хочам мець такое моцнае жаданне па Хрысце, якое перавышае ўсе іншыя асабістыя жаданні, трэба ставіць на другое месца ўсе тыя рэчы, якія патрабуюць нашай прыхільнасці, любові і лаяльнасці. Жыць свядома ў граху і знаць Хрыста асабіста, вось гэта зусім немагчыма. Мы мусім быць пад ягоным поўным кантролем і кіраўніцтвам. Дык вось, у чым павінны мы праяўляць заўзятасць па Хрысце ягонай волі ў нашым жыцці? У наступным. Па-першае, мы павінны праяўляць моцнае жаданне ва ўсім быць паслухмянымі Ісусу Хрысту. Ці ты калісьці звярнуўся да Господа з такімі словамі? Ісусе Хрысце, з гэтага моманту я рашаю і абяцаю быць паслухмянным табе ва ўсім, колькі б гэта ні каштавала мне. Альбо, можа, ты адзін з тых, хто проста кажа, «Канешне, я хачу быць паслухмянным Хрысту». Ведаеце, ёсць вялікая розніца паміж хаценнем і прыняццем пэўнага рашэння, каб быць ва ўсім паслухмяным Хрысту, што б там ні было. Мы можам паўторна казаць, што хочам быць паслухмянымі яму, не прыняўшы канчатковага сур'ёзнага рашэння ў гэтай найважнейшай справе. Калі мы больш за ўсё думаем аб тым, як дагаджаць Богу сваімі разважаннямі і паводзінамі, дык вось у гэтым ужо праяўляем заўзятасць па Богу і ягонай волі. Ніякай затрымкі ў гэтым не можа быць. Пакуль мы не прымаем канчатковага рашэння быць паслухмянымі Богу ва ўсіх абставінах жыцця, мы ў сапраўднасці пакідаем у розуме некаторыя абмежаванні і перашкоды. Мы найчасцей праводзім абмежавальную лінію, што акрэслівае, да якой ступені мы будзем слухацца Бога і не больш за тое. Але калі Ісус Хрыстос з'яўляецца ўладаром нашага сэрца, дык у сапраўднасці мы не можам праводзіць ніякай абмежавальнай лініі і казаць яму, што мы будзем слухацца яго толькі тады, калі нам хочацца. Робячы гэта, мы паказваем, што не ён уладар нашага сэрца і жыцця, а мы самі сабе ўладары. Калі мы праяўляем моцнае жаданне Бога слухацца, дык нездаровая заклапочанасць і перашыванне памяншаюцца. Чаго нам баяцца, калі ўсе магутны Бог нас любіць, уратаваў, жыве ў нас, ды кіруе нашым жыццём? Калі мы яго слухаемся і ходзім згодна з наказамі ягонага духа, ён прымае на сябе поўную адказнасць за ўсе вынікі нашага паслушэнства. Гэтым я не кажу, што ўсякае змаганне спыняецца для нас, бо наша рашучасць быць ва ўсім паслухмянымі Богу прыносіць свае складанасці і цяжкасці. Але калі мы ў душы жадаем і імкнёмся толькі да поўнай паслухмянасці яму, мы ў гэтым вучымся ад сваіх памылак і працягваем жыць для славы Гасподняй. Па-другое, мы павінны праяўляць заўзятасць па справе служэння Хрысту. Мы часта чуем пра людзей, якія праяўляюць сэрца слугі, або яны маюць духоўны дар служэння іншым. Але ў сапраўднасці Бог прадзначыў, каб кожны вернік быў слугою. Апостол Павел, які з запалам служыў Ісусу Хрысту, перажываў голад і холад, ён быў у вязніцы, яго пабівалі, і аднойчы перажываў караблекрушэнне, стае прычыны, што лічыў сябе слугою Ісуса Хрыста. Чаму ён з удзячнасцю ўсё гэта пераносіў? Таму, што быў удзячны Богу і праяўляў заўзятасць па Божых мэтах. Можа, нашае навярненне да Бога не было настолькі надзвычайным, наколькі навярненне апостла Паўла, але Ісус Хрыстос усё роўна ўратаваў кожнага з нас. Гэта дзякуючы таму, што ён любіць нас і збавіў нас ад магчымасці зруйнаваць сваё жыццё на ўсю вечнасць. Мы ведаем, што яму не трэба было дараваць нам грахі, але ён гэтага пажадаў. Калі будзем служыць Богу, у большасці выпадкаў нам не трэба будзе пераносіць голад, холад або караблекрушэнне, але выпрабаванні і цяжкасці мы будзем сустракаць, што і прывядзе нас бліжэй да Хрыста. Бог хоча, каб мы жылі так, каб і нашымі ўчынкамі ягонае імя праслаўлялася, і свет спазнаваў Ісуса Хрыста за Збавіцеля. Нам даручана дзяліцца з людзьмі дабравесцем і навучаць іншых вернікаў, і гаворыцца, што мы павінны клапаціцца і падтрымліваць бедных. Калі мы заўзята служым яму, гэта заставляе нас умацоўвацца ягонай сілай, не сваёй. Напрыклад, калі Гасподзь заклікае нас нешта рабіць для ягонай славы, ці тое будзе настаўнічаць, прапаведаваць, спяваць, сведчыць іншым пра яго, дапамагаць у царкве, якую мы адведваем, альбо проста быць добрымі пабожнымі бацькамі сваім дзецям, мы карыстаемся Божай сілай, якая ўліваецца ў нашыя душы ды выліваецца да іншых, якім служым. Ён надзяляе нас патрэбнымі дарамі, каб мы чынілі тое, да чаго ён заклікае нас. Калі Бог надзяляе нас дарамі, дык гэта мае асаблівае значэнне, і яны даюцца дзеля таго, каб ягоныя дзеці былі слугамі і служылі іншым ва ўсе дні свайго жыцця. Гэта праўда, што ў некаторых выпадках нам трэба будзе прайсці нейкую вучобу і вучыцца чамусьці новаму. Але давайце не будзем сумнівацца ў Божай здольнасці ўмацоўваць сваіх дзяцей. Калі ён хоча, каб мы нешта рабілі, ён таксама дае нам патрэбную сілу і здатнасці. Па-трэцяе, мы павінны праяўляць заўзятасць па справе прапаведавання аб Ісусе Хрысце. Вельмі лёгка чытаць вялікае даручэнне Хрыста і альбо свядома, альбо несвядома прыстасоўваць Хрыстоў наказ да прэсвітараў і місіянераў. Мы можам пераконваць саміх сябе, што мы не прэсвітары і не духоўныя настаўнікі, але Біблія падкрэслівае, што атрымаўшы збавенне, мы таксама знаходзімся пад камандай іншага, як Божыя жаўнеры, і нам даручана расказваць іншым людзям пра Господа. Мы можам прыйсці да рашэння, што нічога не будзем казаць іншым пра Хрыста, бо гэта некаторым будзе крыўдна, альбо наведзе на нас пачуццё сарамлівасці. Але маўчаць пра таго, хто быў укрыжаваны за нашы грахі, і воскрес дзеля таго, каб даць нам надзею на нашы воскрэсне з мёртвых у будучні, вось гэта мы не можам рабіць. Ён заўсёды павінен быць у нашых думках і надта часта на нашых вуснах. Заўзятасць у прапаведаванні аб Хрысце вынікае з пачуцця ўдзячнасці аб тым, што ён учыніў для нас. у своїх свідченнях. Апостол Павло часто говорив про своє навернення. Не стає причини, що в їм було нечто вартосне для збавлення, а стає, що дійничали Божа милота і любов. Почуття вдячності, великої пошани Богу подохвочувало апостола ділитися Божим добровістям з язичниками. Буває так, що деякі вірники, які вже давним-давно увірували, міркують, що все це само собою розуміється. І вони перестали дивитися великим даром, здійсненим Богом для їхнього збавлення. Уратувати збойцю, терориста або завзятого атеїста не потребує більш милоти, чим уратувати дитя. Грех одособив кожного з нас від Бога, але він прийняв рішення протягнути руку до нас і вчинити для нас усе те, що ми самі не можемо зробити для себе. Він уратував нас від греху і дав нам вічне життя з ним у небі. Чи ж це не повинно подохвочувати нас ділитися істинною добровістю з іншими людьми? Чим глибей ми знайомимося з Христом, тим більш повинні ми свідчити об їм іншим людям. Ознака набожного вірника заключається в тим, що він ділиться тим, що ведає про Христа з іншими людьми. Для чого треба розвивати у собі завзятість по Богу? Для того, щоб прославляти Його. Прославляти Його. Ось це може показатися нам ніяким чужим виразом. Але він несе значення повноти Господній величі, Його хараства, Його світлості і могутності. Усе це собою складає Його славу. Мета нашого життя повинна заключатися в тим, щоб ми завжди накеровували людей до Бога, а Він представлений нам у своїй великосності. Він дав нам життя не для наших метів, а для своїх боских метів, щоб Він прославлявся через нас. Сумно, коли люди живуть тільки для себе і своїх інтересів, подимаючися по той лесвіці чоловічого престижу, знакомитості, щастя і багаття. Коли вони дійдуть до верховинної лесвіці, упадуть, бо нічого значного і тривалого там же не знайдуть. У кінчатковому виніку, одне, що залишиться вартосним, це наша лучність з Богом. Ісус Христос живе в нас присутністю і силою Духа Святого. Ми маємо звишнатуральну силу Божу. Вона доступна нам, і ми можемо знати Його більш інтимно, чим многі, які тільки поверховно знають про Його і з цього тішаться. Дорогий слухач, зверніся до Господа і скажи Йому, що з цього моменту ти моцно жадаєш спознавати Його, як треба, і слухатися Його, служити Йому і розказувати іншим про Його, що ти хочеш мати і проявляти велику завзятість по їм. Повірні, що твоє життя з цього моменту стане надто цікавим і значним.